8 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Italiaanse premier Draghi stapt op. Hij heeft zijn ontslag aangeboden nadat de coalitiepartij De Vijf Sterrenbeweging had geweigerd mee te stemmen over een steunpakket om de pijn van de inflatie te verzachten. Hij zag de stemming als een testcase voor het vertrouwen dat de partijen nog hebben in de coalitie. De coalitie van Nationale Eenheid die deze regering vormde is er nu niet meer, zei hij. Draghi had vooraf gezegd dat hij geen regering wil leiden zonder steun van de Vijf Sterrenbeweging. Het Openbaar Ministerie heeft 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een Amerikaan van 33 die vorig jaar in Groningen 2 agenten neerstak. Samen met een andere man werd hij door de agenten aangesproken omdat hij geen licht op zijn fiets had en zich niet aan de avondklok hield. Toen de politie het tweetal vroeg om een legitimatie, werd een van de agenten in zijn hals en gezicht gestoken met een mes. De andere agent liep wonden op aan zijn been. In Nederland zijn nu 549 besmettingen met het apenpokkenvirus bekend. 46 meer dan 3 dagen geleden, meldt het RIVM. De ziekte komt vooral in een aantal Afrikaanse landen voor. In Europa begon de verspreiding van het virus in mei. De ziekte is zeker in westerse landen zelden dodelijk. Rijkswaterstaat en de waterschappen zetten sluizen en gemalen aan het werk om het westen van Nederland te voorzien van meer zoet water. Dat is nodig om verzilting tegen te gaan. Door de droogte staat het water in de rivieren laag en daardoor wordt er te weinig zoet water aangevoerd. Daardoor kan vanuit de Noordzee zout water het land instromen en dat is schadelijk voor natuur en landbouw. Het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden en opklaringen. Het koelt flink af. Morgen geregeld zon en in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt morgen 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Door politieonderzoek na een ongeluk zijn op de A12 Utrecht-Den Haag 2 rijstroken dicht. Tussen Waddinxveen en Bleiswijk staat 4 kilometer met een half uur vertraging. Bij Uitgekookt koken we vers voor jou. Dus geen tijd om zelf te koken? Haal dan de gezonde maaltijden van Uitgekookt in huis. Elke week koken wij voor duizenden tevreden klanten. Die geven ons een 9,2. Probeer het zelf ook. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Leiden is dit jaar European City of Science. Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via Leiden2022.nl. Snel goede zorgverleners nodig? Je boekt ze bij Dieter.com. Met van 13 tot en met 16 juli ESOF, het grootste interdisciplinaire wetenschappelijke congres van Europa. Ontdek ESOF via Leiden2022.nl. Dieter, het boekingsplatform voor de zorg. Dieter.com. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Je hebt je vakantie nog niet geboekt. Dat begrijpen we, want jij wil zeker zijn van de beste deal op een zonovergoten bestemming zonder zorgen. Dan hebben we goed nieuws. We need a holiday. Sunweb heeft nu last-minute deals. Echt even ontspannen op de mooiste plekjes. Boek gerust dankzij onze vakantiegarantie. De beste last-minute deals vind je nu op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Deze zomer in een nieuw Stinger Laren. Jan Sluiters en de Moderne. Theo van Rijsselbergen, Paul de Lucenet en natuurlijk de Beeldentuin. Sunweb heeft nu ook cruisevakanties. Zo ontdek je de Noorse fjorden aan boord van de Holland America Line al vanaf €699 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. Allianz Direct, je auto-, woon- en reisverzekering onder één dak. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. met Waldy van Genen en Joris Kreugel. Goedenavond, welkom bij Vijf Dagen. Deze week staat de bus op camping Meerzicht in Matsloot, het noordelijkste puntje van Drenthe. Een vakantiepark met allerlei verschillende huisjes dat het nieuwe slachtoffer dreigt te worden van de verroompotisering. Want de nieuwe eigenaar Europarks heeft de bewoners verzocht voor het einde van het jaar hun zelfgebouwde huisjes af te breken. Er komen nieuwe luxe chalets voor in de plaats. In de bus praten we al de hele week met de recreanten hier over voor wie deze plek een centrale rol in hun leven speelt. Mijn gast vandaag is Hella van der Meij. Welkom. Dankjewel. Hella, we hebben de hele week, althans praten we al met mensen. Gisteren ging het met iemand over het ontmoeten van je geliefde. Dat was echt decennia terug hier voor hen. Dinsdag had ik het met iemand over zijn jeugd, die hier is opgegroeid. Wat voor plek is dit voor jou? Een plek waar ik me ontzettend senang voel. In de natuur en het mooie plekje, onze groene parel. En vooral ons mooie verbouwde huisje met tuin en dieren. En ook mijn lief. Mm-hmm. Ja. Daar zit nog een heel verhaal aan vast. Klopt. Daar gaan we het over hebben. Want het is een verhaal van beleven, genieten, maar ook van verlies. Zeker. Reageren op de uitzending kan via de NPO Radio 1-app. Voordat we beginnen gaan we even naar verslaggever Joris Kreugel. Want die peilde hier eerder de stemming. Camping Meerzicht, ja, jij bent een van de bewoonsters. Wat is dit voor plek? Nou, ik zou niet willen zeggen een bewoonster, want wij recreëren hier alleen maar in het zomerseizoen. Oh, je bent een recreant. Ja, dat is een stom woord eigenlijk. Ja, maar dit ligt hier echt fantastisch. Ja, deze huisjes die zijn hier in de jaren 50, 60 en 70 gebouwd. Je zou kunnen zeggen dat ze van cultuurhistorische waarde zijn. Maar het ziet er niet goed uit voor het park. Want het gaat tegen de vlakte. Er komt nu grote speler van vakantiehuizen. Dat wordt gezegd, ja. Maar ik trek dat in twijfel of ze dat voor elkaar gaan krijgen. Want? Nou ja, wij verzetten ons met hand in tand hiertegen. Dus het moet nog maar even blijken of wij hier inderdaad in december ons huisje staan af te breken. Ja. Ik zit ook op het park hier. Ja. Dus ook ik heb een huuropzegging gekregen. Geniet je nou meer? Omdat het misschien de laatste maanden zijn? Anders. Misschien, dat zeg je goed, want wij gaan niet opgeven. De race is nog zeker niet gelopen. Maar het is anders. Ik geniet nog wel heel erg hier. Maar niet te vergelijken met vorig jaar. Want dan zit je hier gewoon helemaal met gedachten van, nou, er gebeurt niks. En het is hier gewoon rustig. En nu gebeurt er natuurlijk veel. Ik kan het niet bevatten dat iemand dit gaat omploegen en hier allemaal van die luxe huizen gaat neerzetten. Kan ik niet bevatten. Ja, dat betekent gewoon heel veel voor me. Ja, dat doet het ook voor jou, Hella. Een van deze mensen die we net hoorden, die zegt van, sinds we dit weten, dat Europarks het weg wil hebben hier, althans ons weg wil hebben, is het anders, de beleving? Dat is absoluut waar, want het voelt als drijfzand. Het is niet meer de veiligheid die het was. Ja. Alles is onzeker. En dat maakt dat je... ik heb echt wel moeten schakelen om ook weer te kunnen genieten nu. Ja. Ja. Zeker. Je bent hier al best een tijdje nu. Je hebt een huis in het centrum van Groningen. Correct. Maar hoe lang ben je hier nu al? Een kleine 20 jaar. Ja, nee, maar ik bedoel nu. Oh, nu, vanaf... Je bent al een tijdje niet meer in Groningen geweest. Nee, ik ben... ik denk dat ik de eerste was. En eigenlijk voordat het seizoen begon. Omdat ik heel graag na het overlijden van Sjoerd niet in de stad in ons huis wilde zijn. Ja. Maar hier. En ik denk dat dat tweede week maart was. Al een hele tijd. Ja. Sjoerd was jouw man. Jazeker. Die is niet heel lang geleden overleden. Nee, februari jongstleden. Ja. Ja. Hij is vroegtijdig overleden. Ja, hij was niet heel oud. Nee, hij is niet super oud geworden. Wel begin 70. Maar hij leed aan vasculaire dementie. Mm-hmm. En daar heeft hij de nare bijwerking Parkinson bij gekregen. En het is mensonterend om te zien hoe iemand zijn hoofd verliest en zijn eigen ik. Ja. En dat hele proces heeft zich vooral ook hier afgespeeld. Het eerste jaar van corona hebben wij hier bijna 9 maanden gezeten. Dus dit is gewoon, dit is mijn cocon. Dit is de plek waar ik wil wezen nu. Had hij ook intensieve zorg nodig van jou? Ja, 24/7. Ja. Dat doet natuurlijk geen eer aan wie Sjoerd was. Want dat was in de laatste jaar of jaren. De laatste anderhalf, 2 jaar. Wat voor man was hij? Sjoerd was een man met een mentaliteit van niet lullen, maar poetsen. Altijd doenerig, altijd bezig, altijd opgewekt. Altijd vrolijk en heel empathisch naar andere mensen. Ja. Ja. Beetje als jij, denk ik. Ik heb je net ontmoet pas, ja, bij je huisje. Ik denk dat ik wat... ik ben meer een stuiterbal en Sjoerd was vooral rustig. En die tegenhang is voor mij heel goed geweest. Oh, hij hield je in bedwang. Ja, nou, bedwang, nee. Maar, nee, dat zeker niet. Maar hij hield je in balans. Dat is een heel goed woord. Dat moet ik zeggen. Dat zeg je heel goed. En zo was het ook. En dat is zo moeilijk nu dat ik mijn... ik ben mijn baken kwijt. Ach. Ja. Nou ja... Deze plek is ook een soort van baken, denk ik. Dat is waar. Toch? Ja. Je zegt, de laatste periode van zijn leven heeft hij hier doorgebracht. Dat is niet helemaal waar. Niet? De laatste periode van zijn leven heeft hij uiteindelijk 4 maanden lang in een verzorgingstehuis gezeten. Maar daarvoor heeft hij een hele tijd... Zeker, wij waren hier altijd. En je hebt alles aan gedaan om die tijd nog voor hem hier zo aangenaam mogelijk te maken. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Ik moest uiteindelijk wel met zijn achteruitgang en zijn Parkinson... ervoor kiezen om een aanbouw te doen aan het huis. Omdat het oude huisje had die faciliteiten niet. Dus in 2019 is daar van mei tot september knetterhard aan gewerkt. En is het geworden tot in wezen een paleisje. Ja, ja. Nou ja... Ik ben net even wezen kijken. Mm-hmm. Die huisjes zijn van oorsprong best klein. Ja. Maar je hebt er een hele uitbouw bij. En ja, beschrijf even hoe dat eruit ziet. Want het is een en al licht. Ja, het is een en al licht. Nou, het oude huisje stamt... Daar zijn de meningen over verdeeld. Maar ik weet het niet precies. Laten we zeggen, net na de oorlog. Een heel pittoresk oud huisje. Zo, ja. ik denk eerder eind 40. Oké, ja. En dat was kneuterig leuk, maar geen sanitaire voorzieningen... want dat zat vroeger in het schuurtje. Nou, dat schuurtje was rot, dat is afgebroken. Dan moet je op een gegeven moment gaan handelen. En toen ben ik gaan ontwerpen en maquettes gemaakt... en uiteindelijk naar de vorige eigenaar van... jongens, dit ben ik van plan. En ook met de vraag, ben jij voornemens... te gaan verkopen? Nee, had Bert van der Doen gezegd. Nee hoor. Dat is de vorige eigenaar. De vorige eigenaar, de eerste 10 jaar niet. Nou, dan zet je een stap. Ja. Ja. En die stap was een behoorlijke investering ook. Het was een investering, maar dat doe je voor degene die je lief is. En we hebben er samen enorm van genoten. Ja. En dat probeer ik nu ook te doen, maar het is allemaal anders. Ik stond daar net. Het is een soort, ook met de kleuren, namelijk wit en... Blauw. Ik ben kleurenblind. Altijd, ja, blauw ik noem het altijd blijblauw. En heel veel ramen. Het is een soort. Het komt bij mij over een soort strandhuisje. Ja. Nou ja, we leven ook aan het meer, hè? Ja. Ja. En je zegt van, daar ga je maquettes maken en bouwen en alles. Mm-hmm. Maar dat moet je maar even doen. Dat kan je ook. Nou, die maquettes kon ik maken. Dat bouwen niet. Ik bedoel, ik kan het wel bedenken, maar... Nou ja, maar maken. Ik denk niet dat de gemiddelde persoon... even zo'n een serieuze, echte maquette op schaal nee, kan maken. Nee, ja, dat is Hoe kan je dat? Ja, heb je dat geleerd? Nee, ik heb het niet geleerd. Maar dat is denk ik mijn creativiteit en het durven doen. Ja, nou, het ziet er in ieder geval top uit. En Sjoerd... Die heeft daar nog een hele tijd... Ja, die heeft daar nou relatief kort. Want corona hebben we er dan 9 maanden gezeten. In 21 zijn we er ook veel geweest. Maar dan was het vooral overdag. Omdat het samen daar logeren kon gewoon met zijn fysieke beperkingen. Merkte je daar iets van wat hij ervan vond? Ja. Van wat je allemaal gedaan had? Jazeker, want dat hebben we toen ik daarmee begon... was hij nog zodanig goed dat hij daar wel in meedacht. Wat zei hij dan daarover? Oh, trots op, maar wat doe je dat goed en wat kun je dat goed? En dat is jouw idee, ja. Is dit, heb je ook een jouw meest dierbare herinnering aan deze plek? Komt dat ook uit die tijd? God, er zijn of gaan we dan verder terug? Nou, er zijn zoveel hele dierbare momenten. Dus dat vind ik lastig om terug te halen. Ik heb wel, nog bewuster dan bewust, geschiedenis geschreven... in de laatste 1,5-2 jaar. Mm. Meer foto's gemaakt, nog meer vastgelegd. Omdat ik wist, het is eindig. En gelukkig is het voor Sjoerd ook eindig geworden. Ja. Ja. Hij krijgt dit nu, hij heeft dit niet meegekregen. Het laatste deel misschien wel nog. Ja, want die brief kwam eind vorig jaar. Dat heb ik hem toen verteld. En toen reageerde hij in zijn dementie vrij kinderlijk. Dat vind ik niet leuk. Mag niet. Dat is toch wel in de kern wat het ook is, toch? Voor de meeste mensen hier. Zeker. Want je hebt, kijk, los van de herinneringen en de emotionele waarden... je hebt er ook echt geld in gestoken. Ja, dat is waar. Maar, en de oude eigenaar die zei in ieder geval 10 jaar? Ja, dat heeft hij me toegezegd. En daarin, daar ben ik niet de enige in. Ik bedoel, we hebben Marleen gehoord deze week. We zijn gewoon bij de poot genomen. Voelt dat zo? Ja, ik voel mij wel bij de poot genomen. Kijk, ik heb natuurlijk zelf een risico genomen omdat ik weet dat het geen eigen grond is. Ja. Maar je gaat wel in gesprek met iemand en dan ga je ervan uit dat een woord is. Ja. En daar ben ik heel erg in teleurgesteld. Nou zeg je, het is, het heeft lang geduurd om weer een beetje te kunnen genieten van deze plek. Mm-hmm. Niet lang daarna kwam dus de brief van Europarks. Ja. Hè, van jongens, eind van het jaar 2022 ja. breekt de boel af. Dat is dan weer een soort van mokerslag, denk ik. Ja, het is wel keer op keer weer schakelen. En ja, wat is loslaten? Ik ga dit niet loslaten, want wij zijn niet voor niks inmiddels waar we staan. En we willen niet opgeven. Maar wat ik wel jammer vind, het onbezonnen, het ontspannen, is gewoon weg. Zelfs in die mooie tuin van je, want daar hebben we het nog niet eens over gehad. Je bent bloemist. Ja, ik ben en dat bloemist. Is aan je tuin wel te zien. Nou ja, ja, dat weet ik niet. Ik doe wat en ik vol weet, met bloemen. Ik weet wat ik leuk vind, maar de rest doet de natuur. Maar is dat ook echt als je daar dan zit? Ik neem aan dat je daar overdag zit. Als oh het ja, weer is. Ik ga 's ochtends mijn bed uit en. Is het dan even schakelen? Moet je dan Europarks echt even uitschakelen? Nee, dat is nu niet zo. Nee, dat is nu niet zo. Maar het hangt wel steeds boven je hoofd. Het is niet meer wat eerder ook gezegd werd. Het compleet ontspannen kunnen genieten. Want we zitten wel in een procedure. Ja. We zijn wel ergens naar op weg. Ja. Nou, ben jij dus echt al een paar maanden niet meer naar Groningen geweest? Misschien, ik weet niet, tussendoor ja, even, misschien nog wel ja, even. Ja, even naar maar, de markt en mijn boodschappen. Maar en in het huis verblijf je niet meer daar? Nee. Dat heb je nog wel. Dit is je baken. Ja. Is het je plan om hier zo lang mogelijk te blijven? Nog? Absoluut. Absoluut. Ik bedoel, ik ga pas als het water afgesloten wordt. En waarom niet naar dat huis terug dan? In Groningen? Dat komt wel, maar daar doet alles op een andere manier pijn dan dat het hier doet. Daar heb ik, omdat Sjoerd uiteindelijk wel uit huis is gegaan, omdat het huis niet veilig meer was met zijn Parkinson. Mm. En in het proces van zijn dementie heb ik daar natuurlijk ook dingen weggehaald om zijn plek waar hij naartoe ging te stijlen en gezellig te maken. Dus het is niet meer onze oude plek. En hier aan het meer is het gewoon ons zijn. Daar ja, dat is rust, dat is veiligheid, dat is overzichtelijk. Ja, en dat ons zijn, daar gaat straks heel cru, althans dat wil Europarks, een bulldozer overheen. Ja, nou ja, dan denk ik toch echt dat je een hart van steen hebt en niet op deze planeet thuis hoort. Is het überhaupt mogelijk om deze plek los te laten van jou? Nou, als ik echt in mijn hart kijk, niet. Nee, nee, nee. We komen zo nog even terug bij je, Hella. Graag. Voor nu al hartelijk dank. Yes. Want je vertelt nogal wat inderdaad over je man en jouw verwerken. Want we gaan naar het hoofdpijndossier. Het hoofdpijndossier. Ja, eerder deze week hadden we het er al over. Het hoofdpijndossier van deze week klinkt een beetje als een detective. Het verdwijnen van buslijn 88. Verslaggever Joris Kreugel sprak met inwoners uit Oostwold, hier vlakbij, die boos zijn dat de enige buslijn in hun dorp is opgeheven. Waarom is dat opgeheven, de buslijn? De kleinere dorpen moeten het weer ontzien. Maar het zal wel weer een geldkwestie zijn. Ik ben ook heel boos, ja. Nou ja, de mensen zouden dus toch meer een vuist moeten maken. En dat is waarschijnlijk toch al wel eerder gebeurd. Ja, maar dat is mislukt. Dus ja, dan is het toch zaak dat we eigenlijk met z'n allen naar gaan kijken of die bus toch terug kan komen. Ja, verslaggever Joris Kreugel aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond, Waldi. Hi, Joris. Gisteren hoorden we over een burgerinitiatief. Het lijkt erop dat de mensen het een beetje zelf willen gaan fixen, hè, die buslijn. Ja, nou ja, er zijn ook een heleboel vrijwilligers in het dorp. En hier kon gisteren die twee vrouwen horen. Ja, die willen gewoon het de hele week laten rijden op vrijwilligers. 6 dagen in de week dan, de hele dag, avond. Dat lijkt me best wel een prestatie als ze dat voor elkaar krijgen. En zojuist sprak ik met Frans Tra, en dat is ook een vrijwilliger. Ja, en die komt ook met iets om de lijn 88 te doen vergeten. Lijn 88, wat zeg jij dan? Dan zeg ik, helaas is die er niet meer. Ter ziele. En dat is aan de ene kant wel te begrijpen. omdat er zelden flink wat mensen in zaten. Maar tegelijkertijd is het heel jammer, omdat die mensen die erin zaten vaak ook heel erg aangewezen waren op openbaar vervoer. En dan, ja, dan is het toch heel lastig ineens. Als je naar de stad moet, de stad is dan altijd Groningen hier, hè, zo praten we hier. Maar dan is het toch heel lastig, want dan moet je weer wat regelen met je buren of met je familie of met wie dan ook, om toch te komen waar je zijn wilt. Frans Stra, jij hebt misschien een oplossing. Ik heb al gesproken hier ook met twee dames in Oostwold over het probleem. En die hebben eigenlijk ook dezelfde zorg over lijn 88. Hè, dat mensen dus niet meer overal kunnen komen. Dus die hebben het idee bedacht, we gaan zelf dit organiseren met vrijwilligers, gewoon de hele dag door. Maar jij wil nog een stapje verder gaan. Ja, ik denk dat er meer te halen is, om het zo te zeggen, met vrijwilligers. Vrijwilligers die een stukje buslijn opvangen, dat kan. En dat is hartstikke goed werk. Maar we hebben hier in dit complex hiernaast hebben we vrijwilligers voor de winkel, voor het horecagedeelte, voor andere onderdelen van het dorpshuis. Dit is Oostwold, het is een dorpshuis. Daar is eigenlijk alles te vinden. Een multifunctioneel centrum, ja. Er zit een school in. Nou, daar zie je de kinderen nu op het voetbalveld. Kijk, die mensen, die vrijwilligers die bus zouden willen rijden, dat zijn voor een deel ook vrijwilligers die in de winkel staan. Dat zijn voor een deel ook vrijwilligers die nog andere dingen zouden willen doen. En als je voor ieder probleempje een aparte oplossing maakt met vrijwilligers, dan kom je al na 10 minuten vrijwilligers tekort. Concreet? Dat busje hier naast ons dat rijdt voor de winkel en bezorgt af en toe boodschappen. Het haalt ook af en toe goederen op van bijvoorbeeld boeren in de streek. Dus dat busje rijdt een aantal keren heen en weer. Dat busje zou net zo goed. En hoe laat die zuivel opgehaald wordt, dat steekt niet op een half uur. Nee. Maar die zou natuurlijk heel best ook nog even een ritje naar Groningen kunnen maken om wat mensen af te zetten op het moment dat het die mensen past. Vaak kun je het een klein beetje plannen. Nou, en dan heb je alleen maar een paar chauffeurs nodig, zeg maar, die stand-by zijn op die dag. En het busje. En dat ga je geleidelijk invullen. En dan zie je wel wat er die dag te doen is. En als er nog heel andere dingen voorkomen, ja, misschien moeten er opeens voor iemand die hier zit, moeten medicijnen opgehaald in het grotere buurdorp Leek. Omdat die heel snel hier moeten zijn. Nou ja, pak je dat je rit er ook even bij. Zo, gewoon heel concrete voorbeelden van wat je zou kunnen doen door breder te kijken dan alleen maar één probleem met één oplossing waar vrijwilligers een rol in spelen. Dit is de bus van de winkel. Ja. Er kunnen ook mensen in vervoerd worden, er kunnen spullen in vervoerd worden. En dat is jouw idee er gewoon achter van. Ja, de middelen die je hebt, die moet je zo goed mogelijk gebruiken. Klinkt heel mooi, maar het lijkt me ook een vrij ingewikkeld plan om dat helemaal te organiseren. Nee, dat is zeker niet eenvoudig. En het is ook niet zo dat wanneer je de eerste keer met een paar mensen aan tafel gaat zitten en zegt van oké, hoe zullen we het gaan doen? Tak, tak, tak. Laten we het zo proberen. Nou, dan zul je 8 van de 10 keer zien dat je wel de goede richting op gaat, maar dat er toch nog wel wat details bij zijn die je nog niet ingevuld had of die je misschien verkeerd ingeschat had. Ja. Dus dat is ook een kwestie van groeien. Wij hebben niet de illusie hier dat wij in één keer alle problemen definitief kunnen oplossen. En wat vandaag geen probleem is, kan morgen een probleem zijn. En omgekeerd overigens ook wel eens. Problemen nemen ook af en toe andere gedaanten aan. Nou ja, je zult dus eigenlijk altijd bezig moeten zijn met een levend systeem van hoe kunnen we de middelen die we hebben, vrijwilligers, een busje, nou weet ik wat we allemaal aan vrijwilligers kunnen hebben. Bij mij wordt een hoge ladder als die af en toe nodig is. Met een valbeveiliging. Kijk dan, hoe kunnen we dat zo goed mogelijk inzetten? De problemen en de mogelijkheden naast elkaar houden. En dat kan best iedere dag tot andere oplossingen leiden. Ja, nou toch een mooi initiatief, Joris. Maar ja, dit zegt ook wel iets over hoezeer de mensen in deze streek de overheden kunnen vertrouwen, toch? Of op ze kunnen rekenen. Ik was eigenlijk ook al, volgens mij zei ik dat eerder deze week al tegen je, van ik was ook in de veronderstelling dat het allemaal ook overal moest rijden, het openbaar vervoer in Nederland. Maar dat is ook gewoon helemaal niet het geval. En deze mensen ook, ja, die proberen het dan toch zelf op te lossen en niet de politiek te zoeken. En ja, dat zei ik net ook bijvoorbeeld van veel vrijwilligers heb je daar, van jong tot oud. En die zijn echt met van alles bezig. Dus het zal me ook niet eens verbazen dat het gaat lukken. Ja. Maar we hebben morgen ook nog even, want ik ga morgen met Renske de Vries op stap. En zij heeft een handtekeningenactie opgestart en daar is niet zo heel veel uitgekomen. Maar ik ga morgen wel met iemand van het OV-bureau weer naar dat bushokje, wat ooit is neergezet en waar nooit bijna gebruik van is gemaakt. Ja. En misschien komt het dan tot iets. Ja. Ja, en lokale bestuurders, Joris, dit soort initiatieven als die vrijwilligersacties, dat illustreert toch ook een beetje hun falen, toch? Je ziet en je hoort ze eigenlijk helemaal niet. Ja, wat ik met Renske ook, de Vries die handtekeningenactie ook, die heeft ze ingeleverd. Maar ja, het heeft helemaal eigenlijk niets opgeleverd. Nou. Terwijl ik denk dat het is zo belangrijk voor een grote groep, voor scholieren, voor ouderen die niet meer richting Groningen of in andere dorpen komen. Het is toch, ja, die bus is toch nog dan een verbindend element, hè? Morgen horen we de, de finale van het hoofdpijndossier. Ja, het laatste hoofdstuk. Joris, dank je wel en tot morgen. Yep. Tot morgen. Ja, terug in de bus, Hella. Ja. Jij hebt dus een heel stuk aangebouwd aan je huisje. Mm-hmm. Daar heeft je man ziek werd nog fijn in kunnen verblijven, vertelde je. Zeker. Deze plek is je baken. Ja. De oude eigenaar die zei tegen je, 10 jaar zit je hier nog wel goed, hoor. Ja. Dat is anders gebleken. Ja. Heb je hem ooit nog wel eens gesproken daarna? Nee, want hij is met de Noorderzon verdwenen. Ja, wij wilden hem ook graag spreken deze week, maar hij was op vakantie. Ja, dat die op vakantie is, gelooft natuurlijk niemand. Maar hij is te laf om zijn gezicht te laten zien. En weet je, dat hij het verkocht heeft, is één ding. Maar hij weet ook van jaren eerder dat het park altijd heeft gezegd, de bewoners, gun ons de kans om met elkaar in conclave te gaan en te kijken of wij de koper kunnen zijn. Dat heeft hij ons niet gegund. Dat hij met een groot bedrijf als Europarks uiteindelijk de deal heeft gesloten. Ja, daarmee staan wij met de rug tegen de muur. Europarks die kwam natuurlijk met veel meer geld aanzetten dan... Dat weet je niet. Dat weet je niet. En, dat zou je denken. Ja, dat zou kunnen. En weet je dat Europarks het gekocht heeft? Dat is heel beroerd, maar wie weet kunnen we wel uit het negatieve toch het goud halen. Mm-hmm. Want waar wij op inzetten, het bestuur, maar ook als vereniging en alle parkbewoners, dat het een met het ander samen kan gaan. Dat wij blijven en dat er omheen een nieuw stuk... Daar zou je wel volop in willen zetten. Ja. Ja, want uiteindelijk is de grond nu van hen. Dus, tuurlijk. Maar dat zou een optie zijn. Dat zou een optie kunnen zijn. Dat wij gewoon in onze groene parel en de opzet zoals het nu is, dat mag blijven. En dat er daaromheen opnieuw ontwikkeld wordt. En dat brengt verandering met zich mee. Maar dat hoeft niet altijd negatief te zijn. Dus dat vind ik... dat zou geweldig zijn als we daarop uit kunnen komen. We gaan het horen, zien en hopen misschien. Ja. Groningen is misschien heel ver weg voor je, figuurlijk gezien. Is dat, heb je dat nog ergens in zicht wanneer je daar heen gaat? Nou, ik ben er wel met enige regelmaat, maar dat wordt gewoon einde seizoen. Maar weet je, ik zou nog wel wat willen zeggen over de vorige eigenaar. Je hebt nog 15 seconden. Oké, nou goed. Dat was een man die meet met twee verschillende gezichten. En wat ik gewoon heel kwalijk vind, is dat hij twee petten op heeft. Hij is werkzaam bij de gemeente Noorderveld. Ja, we moeten niet een nieuw hoofdstuk gaan openen. Nee, jammer, maar... ik zou en ik moet gaan afsluiten. Oké, nou helaas. Maar je hebt wel gezegd wat je van vond. Hij heeft je een oor aangenaaid hier op het park. Hij heeft allemaal een oor aangenaaid. Hella, mag ik jou bedanken voor jouw verhaal en heel veel sterkte. En ik hoop dat jouw baken kan blijven. Morgen zitten hier Tanja en Erik. Die zijn een juridische strijd gestart tegen Europarks. En morgen horen we, hoop ik, ook van Europarks zelf en hoe zij naar al deze verhalen van de recreanten luisteren. Straks langs de lijn en omstreken met Tim de Wit en Hans van der Steeg. Wij praten morgen verder. We spreken elkaar om 8:00. We lijken soms best veel op elkaar. Toch zijn we allemaal net een tikje anders. De een heeft schade door een lekkend bad. Bij de ander wordt zijn nieuwe camera gejat. Met Independer vind je haarfijn de beste opstal- en inboedelverzekering voor jou. Vergelijk zelf en bespaar. Welkom bij Independer. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, ik wil doorgeven dat het zo goed gaat met Tom en mij. Wat een leuke man. Fijn om te horen. Mijn broer zoekt een relatie. Is er voor hem ook een match? Jazeker. Als hij zich kosteloos aanmeldt op relatie.nl, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Dames en heren,